ومأواهم جهنم وبئس المصير. دریم حصہ د سورۃ توبه کې بیان د منافقینو دا غي ګندا عملونه او خویونه ذکر کول، تاسو دا غي نزان بچ کی او د منافقینو نزان ساتي. منافقینو نه کوم د نزان ساتي دا غي ګندا اعمال او خوونه ذکر کول، بل چې ځان له علاجو کی چې کم مریض تا د خپل مرض پته نه وي نو هغه به څه علاجو کی. داعی ته حکم کوي چې تو هغه سره سختی وکړه. امیر له پکار دی چې منظمه کې څوک سستی کوي او بل یو سستی کوي او بل سستی، نو هغه ته دې خبرو کی او په ډاګه دې وتو کی او په سخته دې وتو کی یو مخلص ملګری دا غنه غلطی وشي هغه امیر پیژنې نو هغه سره به نرمی کوي، خو چې سستی دا هغه خوی وي یو ورځې نه وي هغه چې کم نه نو دغه کاری نو امیر لپکار دی چې هغه ته خبر وکړي او خو په کلکه وته وکړي او غلطي وته په ګوته کړي چې د دې کار نقصان زیات دی. اے پیغمبره، جهاد وکړه د کافرانو منافقانو سره او سختي وکړه په دی باندې، او زاید دی جهنم دی او بد زاید ورکو دی. دا وګوره دا د سختۍ قابل دي کنه. یحلفون بالله ما قالوا، قسمونه کوي دی په الله باندې چې موږ نه دي ویلي. په دغه وخت کې سوره منافقون کې راځي چې د غزوه تبوک کې ده وویل، د سلول زوی وویل، لا یخرجن الاعز منها الاذل، لا یخرجن الاعز منها الاذل. نبی علیه السلام را وغوښتو د قران نو خپل ایمان دی ویني. ولقد قالوا، او یقینا دې کړه دا خبره د کفر او انکار کړه پس د اسلام نه دی نه، او مضبوطه اراده کړه وا د هغه سوچ رسیدلی وته نو قتل پیغمبر. وهم بما لم ينالوا، او دې مضبوط تکل کړه دا هغه سوچ چې حاصل نه کړل. وما نقمو، او دی اراده نه وکړي، وما نقمو او دی بد نه وګڼلي، مگر دا خبره ان اغناهم الله، چې الله مال درکړي دی لرا او پیغمبر علیه السلام نه خپل فضل نه، یعنی غي وسره ښه کوي د دې دا بدي شي. فان یتوبو یکو خیر اللهم، که دی توبه ویستله نو دا به وله ښیي. وان یتولو که واوختلی نو ور به کړي دی لرا الله سزا دردناکا پا دنیا و پا آخرت کی، او نبوی دی لرا پزما کی من ولین سوک دوست او نمددگار. و من هم من آهد اللہ لین اتانا من فضلی، دا دا منافقانو یو قسم ذکر کی قضاغی و گندگی و دا خلافی، و دا خلافی ذکر کی چه دی چکم دنو وعده ماتی الله سره وعده وکي چې موږ له مال لار کو نو موږ به خیرات کو، موږ به دا کو، موږ به هغه کو، چې الله ولا ورکی نو بیا نه خرچ کوي. بیا وی بلا کارونه دي او بلا مشاکل دي، وی بلا مسائل دي. ابن جریر مقدم دی په تفاسیرو کې هغه دې ځای کې لږ غلط شوی و. دې ځای یو صحابي نوم لیکلی او یو روایت یې راوړی و، ثعلبه بن حاطب رضی الله تعالی عنہ. بیا وروستانو په هغه باندې اعتماد کړی او تحقیق یې نه و کړی، شامی لیکلی دي قد يتفق القول نحو 20 كتابا والقول خطأ وقد أخطأ أول وازعه بكلنا كلا داسيوشي چيو خبر پشلو كتابونو كراغلي او دا خبر غلط وي خو اولنه لیکون کې غلط شوی بیا رستانو اعتماد علی سابق کړی وي په مخکینو باندې اعتماد کړی تحقیق نه کړی وي دا پلان کې لیکلی او تحقیقونه کې تقریبا د شپږو شلو نه زیاتو تفسیرونو دا خبره لیکلې ده سالبه ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمی دلتا لکل دے اور یہ اگدہ قصہ ہی لکل دا زمانگا کالو خان حفظ صاحب اللہ دی غریق رحمت کی اغنی لوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تا خطو لے گو چھ دلتا تفسیرونو دا سالبه رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم لکل دے او سالبه بدری صحابی دے نو ایدا ممکن ده چې بدری صحابی رستو چې کم ده نو منافق شي اغی دا اغی جوابو لیکو نیلویس ابراهیم الله تعالی تسلیت الطالب فی دفاع سالب ابن حاتب دا رسائلو کشتا دا رسائلو لیکلا ماهنامه که اغا وخ راغلی وا چه دا غلط شوی دی او دا روایت صحیح نده او دا روایت دری سندونو پاغی دری وارو کلامو کو چه دا سندون غلط تی دا عربو یو عالم رساله لیکلی و الشهاب و ساقب پنم بانی الشهاب و ساقب پنم فی زب بیان صحابی سالب ابن حاتب دا آغا با دفاع کی ویسا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی عمره لطلو نو آغای تا ملاوشو وا بیا آغای دلتا شایع کرده وا آغا هم قیمتی رساله دا بیا شیخ خان بادشاہ صاحب اللہ دی عمر و صحت کی برکت واچی آغای هم تنبیح و طالب پنم بانی یو کتاب لیکو تنبیح الطالب فی عدم النفاق سالب ابن حاتم جدا روایت غلط تے بس دا عام دا منافقانو پلیتی دی دام دا غیو پلیتی وا او دا دیو صحابی نم دلتا غستل اغا صحیح ندی چاہ چه کم دنو حاتب ابن ابی بلتا ویلدے چاہ بل ویلدے نم تا چه گمدنوی سجد نشتا وامنو من آهد اللہ اوزنی دا دین آغو چلو دکڑو دا اللہ سارا کدی راک منگ لرا دا فضل خپلنا خام خامنگ بخیراتو کو اشو منگ لنکانو نا پاوکی چور کرا اللہ دی لرا دا فضل خپلنا نشمتی اوکر پاغی او واوڑی دل او دیو همیشه احراز که انکی توبه همونی استلا فاق با هم نفاقا نفاتی که اللہ دیتا منافقت پزلونو ددهی که پزلونو ددهی که منافقت پاتی شو یا فاق با زمیر بخل تراجی دی دی بخل او واد خلافه پاتی که دیتا منافقت یعنی دوی واد خلاف ورزو سره پزلو مهرو لگید او دا توبه توفیق و تا ملاو نشو الا یومی القونهو تراغی رزی پوری چی دی و ملاو شی دا اللہ سر ندی و جنا چی خلاف کرو دا اللہ سر داغی چی وعده کرو دا اغا سر او دا دی و جنا چی دروغی ویل یار ورکی آین پویگی دی چی یقیناً اللہ پویگی پا پٹو دادی و پخکار آو دادی او یقیناً اللہ پو دے پا پٹو باننی بلگندگی دادی دا منافقان د دې د دین خدمتگار نه دی خوخ د سړې نسور پری دی او نه پیاده پری دی کڅوک ډیر خرچه کوي مسلمانانو کې هغه عثمان رضی الله تعالی هو او داسي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دوی ویری اکار تو وګورو کنه دور سرونه مې ورکول دورو خانه ورکول ری اکار تو وګورو او چې څوک لګی راړي مې دي چی دې نه وګړي دا شي نه ویلې را روان نه قشن مولټه کجوري نیولې دي هر روانه ستادي مولټه کجوري ته ډیر ضرورت خدای مو چې زما پکې نوم راشي سړیا نو سور خلق پریونه پیاده الذين يلمزون المطوعين آکسان چې غیب لګی په شوق سره کوون کو د مؤمنانو نه شوق لرون کې د مؤمنانو باندې په خیراتونو کې چې خو ډیر خیرات کوي او په آکسانو چې لا یجدون الا جهدهم چې نه مو میږي مگر خپل مزدوری د شپې باغ وبکو هغه له لګی کجوري ورکړي او د صحابي راړي نبی علیہ السلام زمانه دا قبول کا ته تبوک له چنده کوي او ما سره پیسې نه بیګام يهودي له باغ وبکو دا سیر کجور دال را کړی نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو دومره خوشاله هغه قبول کړی او ادا په دې ډیری د پاسه ون ولای په دې وجه به الله په دې کې برکت راولي خوشاله ولې شو چې زما امت د دین د پاره مزدوری کوي زما امت به خراب نشي زما امت به خراب نشي د بیگاش پکې وبکړی دی باغ وبکړ دې د پاره چې څه جهاد کې چنده ورکړم دیور پوری فیض خارون امینوم دیور پوری پیشاڑی کلی فیض خارون امینوم دی خاندی و دی پوری اللہ و سزاد ٹوکور کی دی لرا او دی لرا سزاد اردہ ان کی استغفر لهم دا دمرا چی کمدنو حد کور سیدلو دمرا چوست پی دی پیغمبر استغفارو مسر نکی که پیغمبر ولا بخن غواری آغا پیو مسر نکی دمرا سخنشوست بخنه غواړه دی لره او یا مغواړه دی لره انت استغفر لهم که بخنه غواړه دی لره او یا زلی بلکل و تا اللہ بخنه نکی بلکل و تا اللہ بخنه نکی نبی علیہ السلام دو عبداللہ ابن عبای ابن سلول اغتا چه کمدن اخپل قمیس واچو قمیس و تواچو عام محدثین وی ویدائی چه کمدنو دا د زوی د تی به خاطر د بارا ذکر د زوی مخلص مسلمانو او دوی ما ذکر کوي چې دا د بدل مبارا دا عباس رضی الله تعالی او له قمیص ور کړو او نبی علیہ السلام ولا هغه بدل خلاصو ا بدل ول خلاصو مولا تنویر رحم الله یو واجب نقطه ویل دا اوی نبی علیہ السلام و تا قمیس واچو نبی علیہ السلام اغیو عقیده جوڑی او خلقو تداوی چه عقیده سمه نوی تبرک دا معصومم پایده نکی تبرک دا معصومم پایده نکی دا عقیده خرابه دا گن ده و کده تا زمان قمیس واچه نده تا اللہ بخنه نکی حالان که تبرک دا معصوم اتفاقی ده خدا تا که زمان کمی سواچه نو مولا فایده نکی به نبی علیه صلاة و سلام دا ذهن خلق و جوڑی ذالک آبی انام دار دی وجنا چیقین انده سبعین مر مراد کسرت تی زکر دا شمیر انتحا پا لسو دا او دا رضو انتحا پا وو دا دستا تی ستر که طول زمانه لگیای او که طول چه کم دنو ټول زمانه لګیای کړ ټول عمر لګیای ټول شمیره ختم کی الله نه بخي زکا چې یقینا دې انکار کړل الله نه پیغمبر نه او الله توفیق نور کوي کوم نه فرمانه تا فرح المخلفون بمقدنم به بل ګندګي ذکر کوي چې دې په خپل ګنا باندې خوشاله وي جهاد نه کړي پیغمبر نه رستو پاتې شوی دي خوشاله پېمني یعنی په ګنا باندې خوشاله دل کار د منافق ته چې په ګنا خوشاليږي خدا د منافق کار دی فارغ المخلفون خوشحالی کوي هغه رستو پاتې کړی شي په ناست خپله باندې خلاف رسول الله په مخالفت د پیغمبر علیه السلام کې خلاف خالف یخالف مخالفتن و خلافن خلاف رسول الله په مخالفت د پیغمبر علیه السلام کې او دې بدګنی چې جهاد کوي په باندې خپل او بدنونو باندې فی سبیل الله جهاد ودی شي او وای دې چې موځي په ګرمای کې ور دې قول ورته و نار جهنم د دنیاوی تکلیف دا وځي چې ته دین پرې دې او دین خدمت پرې دې هلو کوندا کې دا سوچو کا چې دین دې پاتې کو او دین دې پرې خو دو د آخرت سزا به ته ملاویږي د دنیا دا تکلیف ډېر دې او کدا آخرت سزا خدا مونږ او تاسو وي چې د دنیاوی تکلیف او دنیاوی راحت د پاره دین مپرې دا او دین خدمت مپرې دا ورته و اور د جهنم دا چې کوم نه ډېر سخت وو دې او ګرم دې لوکان یو قوم ارمان چې دې پوي دې په حقیقت فلیذکو قلیلا ولیذکو کثیرا دا چې کوم نه ظاهر امر دې او مراد کنه چې کوم نه اخبار دې زکا کدا امر پرې دې بیا په دې موږ عمل نشو کولای فلیذکو قلیلا دا ردی آدم فاقاحت فلی ازکو قلیلا او بخاندی سے کم دنو لگ او بجاڑی دیر جزا بما کام یکسیبون جزا سزا دا آگے چھدی کول اندی دنیا کی خوشحالی لگا دا فرحا و گناہ بانے دے خوشحال دے مطمئن دے دائی لگا دا اور اس تو آخرت کی بھی آغم دیر دے جزا بما کام یکسیبون فیر رجاک اللہو که واپس کی اللہ تعالی را یو ڈالی تر دینا دی ورستو بیا چه کمدنو لا پی اولی چه کل کاغذون خراب شو او سی دان سرکاو ما دی نقصان کی فیر رجاک اللہ که واپس کی تعالی را اللہ یو ڈالی تر دینا فستازنو کلی الخروج دی چه کمدنو اجازت غوارستانا فستازنو کانو اجازت غوارستانا دوار دواتلو و تو آیا بلکو بنوزی تاسو لن تخرجو دا چه کمدنو نفی دا لن تخرجو بلکل بنوزی تاسو زما سره چریوم ولن تو قاتلو او بلکل بن جنگی گئی تاسو بلکل بن جنگی گئی تاسو ما یا زما سره لن تو قاتلو بلکل بن جنگی گئی پا ملگرتی آزما کی دشمن سره یا زکا وجه دارا شقینا تاسو خوشحال شي وي په ناس باندې پاول زل اول مره پاول زل او قسمم دک اعظم نه فاقذوا مال خالفين تو کې نه تاسو سره ورسته پاتې کیدونکو ولا تصلي على احد منهم ماتا ما مل ذ منافق سره واغلظ عليهم دا واغلظ دې من مسلمان منافق سره پس د مرګ ما مل ذا ولا تصلي على احد منهم مات ابدا او جنازه مکوا په یو تن باندې نه دینه چمړشي چاروم او مودريغا په خبر ده باندې سفار دعا او استغفار زکا چې یقینا به انکار کړی دا الله نو پیغمبر نه او موږ شې او دیونه فرمانا چې دا الله دوم رب دي شي الله ولا امر له وکړي جواب ولا توجب کا معلوم هر یان دې کی تعالی را مالونه اولادونه دوی یقینا اراده کی اللہ چې سزا ورکړي دی لره په دې سره په دنیا کې او باسی ساونه دی او دې په هغه هم کافرون او وتزق انفسهم او وزي ساونه دی او دې په حال د کفر کې فائدہ انزلت سورا دا د منافقانو ګندګي دای چې کمندنو مال ورای مال له دا مال دا اللہ دا دین دا پارا نشی قربانا ولی وائزاون زیلت سورا دا ذکر کئی چیز منافقانو دا تخلف او دین پر خودل دا ردی عادت مستمر را دی همیشہ عادت دی او پاو که جناز الکلیشو سورت دی مسالا چیمان راڑی پا اللہ او جهادو که سرد پیغمبرنا پمل کرتی آد پیغمبر که نویست آزانا کار اجازت غوارستان مالداران دینا مالداران نتیاری گی اقوال وی وی عمر نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے او زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے مالدار سے کمدنو نا اللہ دے دن نا غافل دی ناو غریبانان دی شای پخپل مزدورائے او پخپل وینو بانی دن ساتی وقالو اوائی دی ریک دمم چشو سرد ناستو رجو او خوشالش دی بینی کونو مال خوالف چشی دی سرد ناستو جنا کونا الخوالف تصریف اکڑا مکی قائدین قائدین سی غیر مذکر وی اغه کې خزانانه تقریبا داخله وي اوس به کې خالص خوالف راو خوالف جنا کو ته وي جمع د خالفتون دا چیرته کې می جنا کای ناشتی دي هغه سره دی کینی الوخ دی وسره وینځي کله کله دی جاروم لګی او بنگړی دی وتا چی خزان لنا شي نو غی ته دین شي قرزو به ایکون مال خوالف خوشاله شو دی په د باندې مور سر تړل او چی زوی می وشو پکین آغا جنایم خطا زکا دا سڑو کار دے دین پس منڈا واحل دین پس منڈا واحل دا سڑو کار دے او چی دا دین لمنڈا نوی ندا جنایم منت خو خزم کئی رازو بیان یکونو مال خوالی خوشحال شده چشیدی سرد رستو ناستو نا وطو بیالا قلوبیم اٹا پلگاول شده پسلونو دا اخر محر راگی ادے پوئی گنا شتے ناران شتے مقابل ذکر گئی او پیغمبر علیہ السلام اوہا کسان چی مانے روڑے سردنا جہاد کی بمالنو بدننو او دا خلق دی لرا فائدی دی لہم الخیرات دی لرا چکم دنو فائدی دی قولائے قوم المفلحون دا خلق چی دے ہم دے دے کامیاب تیار کرے اللہ دی لرا باغونا چلان بائی کی بلا نداغینا سندنا میں شوی کو دیکھے دا دا کامیابی لویا وجال مؤذرون من العرب دا چې کم دنو بل قسم ذکر کوي چاغه مؤذرین دي هغه عذر پیش کوي بانه کر بانه والا رالل زنه داسیو منافقان چاغه بانه کولی او زنه داسیو چې متکبرو اجازت غوښتو لوم نه راتل بانه نه کولی پرې دا مړم په دې سخر سونه یو چې موږ باید نه تاسو نه کوو المعذرون یو قول داری چه دا حقیقی معذورو حسی خبر دارا چه دا بانیگرو حقیقی معذور رستو ذکر کئی و جا المعذرون اورال البانا جوڑو ان کی بانیگر دا باندونا دید پارا چی جازا اکڑش دیتا و قاد اللذینا او کین اصطلاح کسان چی دروغ جنگان لیو اللہ او پیغمبری کین اصطل عذر پیش کول لمران سیصیب الذین زرد چوبر سیگیا کسانو د چکو فرق کړه دینا عذاب درد ان کے لیسال الذین علی الزوفا دا اس معذور دی چې هغه طاقت نو یو قسمو چې بدنی طاقت نو او دویم قسمو چې مالی طاقت نو هغه دوار ذکر کوي اوس حقیقی معذور ذکر کوي نشتا په کمزور باندې او نپنا جوڑوانی افا کسان نپا کسانو چنمو میری آغا چوی لگئی حرجن ستنگ سیاو گنا پاغ وقی نصحول اللہ چو کور ناستی کلی کے ناستی جہاد لنی تلی خو خلقو لترغیب سکی ورکی علکانو ورشی کنو گر من خو تا پوڑی راغستی دی کمزوریو تاسو خنرانو ورشی کنا اول علک پیسی خولے گا کنا کزان صحول اللہ پاو کې چې دې چې کندنو خیر خوای کې د الله د پیغمبرې مال المحسنین من سبیل نشتره په داسې احسان کوونکو باندې اسم ظاهر راوړو نشتره په داسې اخلاص کوونکو باندې من سبیل سملامتا الله دې بخونکو مهربان دا بل قسم معذوره چې سورلای وسره نشته او نشتره ګنا پاو کسانو باندې چې کله دې راشي تا خوا ته د دې لپاره چتا اوچت کې دی لاره سوار کې دی لاره نو تا وای چې نمو مم هغه سوار لې چې سوار کم تاسو لپاره تا ولو دی واوړي دلته کې اوس اولیاء دي صحابه او نبی دی پیغمبر دیوال ته نو کوته چې مارې کړو لکو او چې زبا چې په پاس او دی وای میرا علی بابا مار کروڑا کو دیوال تو کو تو او دیوال پا منڈو شو دیوال پا منڈو شو صحابہ نا قتل دیوال تا تاو اللہ واؤل اللہ واؤنم تفیض من الدم آستر گرد لی تفیض من الدم ای بایدی دو اخکو نام یعنی اخکو تی دام دار والی دو وجد غمنا سم خپلی چلا اولی منگا پاتی شو پیغمبر لارو او منگا پاتی شو اللہ اجدو دا چینو ممینی آغا چلیه لگئیه انما سبیلو علاللذینا یقینا ملامت پارا کسانو باندنا چی جازت غوالستانا او دی خوب مالدار دی ایس نشتے خرٹی زلط ابرا غرزی رضو بین یکونو مال خوالف خوشحال دی چشید دی سرد خزونا کور ناستی او دا چی کمدنو اغی سر پیرالی نخون ولوار کئی فتو با اللہ ویسا شیخ سبرایم اللہ تعالی اغه فرمایل په کده دین سکار کول غواړي دوی د زنانو صحبت کم کړي اگر کده خپل خزه صحبت او مور ولني زنانو سره وړل نه کړي د خود صحبت په کم کړي ارازو بیا یې کونو مال خوالف او تبا الله ولا قلوبهم او تا په لګول الله په سنن نه باندې هم لا علمون دوی نه پوهیږي په خپل نفاق یا تذرون الیکم بانی کی تاسو تا چکل تاسو واپس ادار جاتو ملیم چکل تاسو واپس سیدیتا یو بانگرو نسلونا مکی بانی کولی نسلونا اگا غفیر چی یا تذرون الیکم لیکو سان اللہ بے ماغ بانی گردی چی نبی علیہ السلام واپس دتا گم نسو شو راگی اندی شورو واسو لرزی قسم نزما دورو رو کنا و بس تخدی کنو در سکام ام لو کنا توبا یا تذرون الیکم عذرون کے عبانے کی تاسو تا عذرون پیش کی تاسو تا اذا رجاتو ملیم تکل تاسو را پس شدیتا وطوو ایلا تا تذرو بانے مکوئی بلکل نمنو مستاسو قلیو منو قد نبعن اللہ ومن اخبارکم تاویلات والے سننے لکلی دی پدی زیبان نے چھ بدا مذا کئینو چھ تا چاہتا عذر پیش کئے او اگتا پتے چدا ضرور ہوئی اگر تا پتہ چدا سدی لیکن تعلیم کالا کالا استاذ خوالا را شیجی زمان کور کے سما خلا داو تا سمان لگا چھوٹی را کئی او دے استاذ تا اطلاعی تیری پون کڑی چھ کدا لگ تبانی کئی نگو رہا پر اینجی او استاذ پڑھڑا لگ خان دیا دے دا لگیا دے او کڑی سا کڑی جوڑ کڑی دا لو اوی دا درو و لڑ کڑی جوڑ کڑی فرشاہ مولی سے بوی پی بدا مزا کئی نو چدا یو بانا کئی بلتا پتہ بلتا پتہ دای تا وای تاسو باندې کوي الله موږ ته ټول الویل دي ټول ریکارډ راځه ویل دي چې سديو سنني تاسو ځان لیدي تاسو خبره موږ منو نه قرن بان الله من اخبارکم یقینا من خبر کړی الله د حالات تاسو نه او یقینا ویني الله عمل تاسو او پیغمبروم ظاهری عمل هغه ویني زګور په 105 ګور بیا حالت سره مؤمنانو ني بیا مومنانو مالی ملغیب دیو حاضر ناظر دی سمت و ردونا بیا بوا پس کرشی تاسو آغذات تا ذکر بسی حالی ملغیب راو آغذات تا چپو دیو پٹو بان مخکارو خبر بکی تاسو پاگی تاسو کول سیالیفون باللہ باناوم پیشکی گوڑا کئی وسروم یو وسرو گوڑا کی سیالیفون باللہ او یقینا قسمونه کوي په الله باندې تاسو ته چې کله تاسو راو پسې دیتا د دې لپاره قسم کوي د تور ځوانو دا چې تاسو مخواړه وي دی نه او بیا ته یادوي نه چې چې پاتې شي یادوي وته بیا شرموي مرموي نه صرف دې لپاره نور دې خپه نه دي فرحا په خپل پاتې کېدو خسر الله وي ګنده خاله لرکم فاسر دې روکي فارزوانهم کتوا چې دا خوردی مطلب وشو چې لتورزوانهم فارزوانهم د دې مقصد مو چې تاسو کې سوالو ما کوړو او الله مؤمنانو ته وایي چې فارز مختصه کوي واړو نه د دې مقصد داو چې ما ملامت مګړه د دې مقصد داو چې ما ملامت مګړه او الله رب العزت وایي فارزو رکتی چې سیره دی رکتی اتنا مخوانو دار دسر اڈویو زر کی گما دا اعراض دا نفرت او دا بدرانگا ہے دا مقصد نده پورا یقینا دی جان نسخاری فقولو نسره لری نتختی و مقوام جانم زیر دی دوزخ تی بندد آمی چی دی کول یا لفون لکم لطردانم دی قسمون که تاسو تا دی دا پارا چتی لطردانم چی تاسو رضا شید دی ناب یعنی دی پا کار تاسو مطمئن شی کتا سر دی پا کار خوش آلی انو اللہ پا خوش آلی فائن تردانم کتا سر خوش آلی دی ناب یقین اللہ ننگا خوش آلی دکم نا فرماننا الاراب و شد و کفران زمیدار و بانا چیان دیر سخت پا کفر و منافقت کے او دیر لائب تی اللہ علمو ناچ دی پوانشی پا احکامات و آغو چنازل کری اللہ پا خفل پیغمبر ولی زکا چی دی دا مجلس لیلم نلری دی دا علم دا مجلس نلری دی اس وقت کے خاری والا ڈیر لری دی سکولو نا وی کالیجو نا وی او پا دین باینده پوئی که قلو علم نور دی قلو علم نور دی او دا باندو والا خدی زکا حکم دائر مال علتی علت داو چه دی زکا چه کمدنو پا احکاماتو نو پویدل چه دی با مجلس علمی تا مدرسی تا اپنا سید نبوی تا برات للا نا دا علم دا مجلس نسو لریو دا احکاماتو بانی جاہلانو او سخت دشمنانو دا احکاماتو اوس خاریو والا دا غشان دی باندو کے چه کمدنو دین زیاد تے زمانگا دا طول باندی دی گانا دی کے چه کمدنو بیانو نئی درسو نئی ارس دی دی خارونو کیس شنش دی آگئی تس کلونو بسی مزدورو بسی شوی دی آگئی چه کمدنو نموز تے ناو دست او اللہ پودا دیکمت والا او زنی دا باندو والا و ناغ دی یاد تاخدو ما انفقو مغرمن شاغی چه کمدنو یاد تاخدو ما انفقو شاغی نیوی آغا چه لگئی مغرمن تاوان زکاة تا تاوان مون او انتظار که استاسو ببارک دی مصیبتونو پا دیوانی مصیبت بد دیگردش بد او اللہ دیو ریدون که پویا ذات او زنی باندو والا کی خشتا مقابل ذکر کئی او زنی باندو والا کی آغری چه یقین که پا اللہ فرد رستان آئی او نیوی آغا چه لگئی سبب دی نزدیکت اللہ تا او سبب دی دواگان دی پیغمبر خبردار یقین اندار سبب دی نزدیکت دی دپارا یقین اندر نبکی اللہ دی لگا پخبلا مہربان ہے کی یقین اندر اللہ ری مخنق کون کی مہربان وستابقون الاولون در محصد سورت پدی کے بیان دی مسلمانانو داغی صفتونا او داغی کار ذکر کئی یو قسم ذکر کئی منافقان یو قسم مسلمانان ذکر کئی المجاہدون شاگئی دا اللہ دین لمند ہوئی او بس روانی آگئی تا زیر و بشارت ذکر کئی وستابقون الاولون او مخی قیدن کی رنبنی دا مہاجرین و دا انسارونا خمان دارا چھ من بیانیا لی من تبغیزیا ندے چھ سوک تبغیزیا لی نبیا مہاجرین مهاجرینو کې چې د هجرت نامه کې څوک مسلمانان شوی دي فاسابقون الاولون او پانسارو کې چې څوک د هجرت نامه کې مسلمانان شوی وو هغه تا سابقون الاولون وي څوک د بدر نامه کې څوک چې کمندونو د صلح حدیبیه نامه کې څوک د فتح مکه نامه کې خو بس خدا دا چې من بیانیه ده او مکه کې دونکو اولنی یعنی مهاجرین او انصار او آکسان اتباهم بیسان چه تابداری کڑی رد دی پی اخلاص سارا تابعین رضی اللہ عنہم خوشحال بی اللہ رضی نظی و خوشحال داغنا و اندلہم او تیار کڑی رد دی لرباغونا چه بایی کی بلان داغینا سندونا تا تالا نار خالدین فی آبادا میں شبیب دیکیا میں شا دار کامیابی لویا مقابل اگورا او زنی چاپی رستا سنا او زنی دا آغشانا چی چا پیرستانا دی باندو والاونا منافقان دی ومن آل المدینہ او دا خار والاونا مردو والا نفاق سبتو کلک تی و کین دی پا منافقات باندی لا تعلیم انتن پیجن دی لرا سپیجنم دی لرا سنوازی و مرتن زردات سزاب ورکم دی لرا نبل سمعو ردونا بیا واپس کرشی لعذاب نظیم عذاب لویتا و آخرونا طرفو دوین کسم متصارعین فی التوبہ چاگئی توبہ ذر یستلیو لد صحابہ آغا جے کمدنو مخلصین دا تبوک معاملہ کی پاتشیو تابوک کې پاتې شوی وو، نظر سکه سان رالل او هغې چې کمدنو ځان په مسجد نبوي کې بستنې پورې وتړو، پی بس چې څو پورې راله توبه قبوله کړې نه ده، نو دوره پورې چې کمدنو موږ ځان پرانځو نه صبح خرونه هغې توبه کې جلتي وکړه، الله د هغې توبه زر څه کړه قبوله کړه، او ځنو توبه کې رستوالی وکړو هغه رستو ذکر کړي، او نور اعترفو بذنوبه اقرار وکړو د خپلو غلطو خلطو عملا صالحا دای ګډ کړو نه کمال، یعنی مخکې جهادونو کې نبی علیہ السلام سره تلیو، او نور بعد اصلا یا توالم یقینا الله مهربان می کی بدای زکا چې یقینا الله له مخنه کوم چې مهربان خود مینا مواله دای سره معاملات صحیح ساته، بس کم دنو چې دی خوشاله خود مینا مواله واخل د مالونو دینه خیرات تو طاهرهم چې پاکه دی لاره او تزکیم بیا او صفاکه دی لاره یو باطنی یو ظاهری، ظاهر بهم پاک شي مال بهم پاک شي، وصلی علیهم او دعا کور دی دپارا یقینا ستاده وا تسلی را دی دپارا چې چا دلا چنده راوړل او تاونه د سراو کو نو دعا و سراو ملګری کا، ان صلاتک سکن اللهم او الله دې اوریدون کې پویا ذات، علم یعلم ان الله يقبل توبه عن عباده، آیدین پویږي چې یقینا الله قبل توبه خپل بندگانو نه، و یاخذ الصدقات او اخلی الله رب العزت خیراتنا ان قبل یہ، وان الله یقینا الله توبه قبل ان کے مہربان دی، فتوا کوی عمل فسر الله عملکم یقینا الله رب العزت ویلی عمل تاسو و رسول او پیغمبرهم او مؤمنانهم، یعنی ظاهری خبوری کنن ایمان نشی کته اخلاص نشی کته، و ستردون الالم الغیب و الشهاده وسط ردونا، لکه خلق یو بل توي وي کوا کوا ګورا کوا زړه تا ګورما تکړه چې څه کوي کوا دې وینم، سائر الله علیکم وګوري الله عمل تاسو، او پیغمبر دا ایماندار او زردا چې واپس وکړه چې تاسو هغه ذات ته په دې پټو بخارو خبر وکي تاسو پاره چې تاسو کول، واخرون مرجون الامر الله، دا غدریم کې سم ذکر کوي متکاسلین چه توبه چه آغای توبه که لگ رستواله کرو، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ زنی نور ملگری، نو آغای معامله لگ رستو شوا، قبولیتم لگ رستو شوا، زکا ندامت پکارو دزلو چه بلکل خالص شی او دا اللہ شی، خالص شی او دا اللہ شی، نو لگ وقت پی تیراو چه دی چه کمدنو خبر دی غلطه باندی نادیم شی و پیمان شی، و آخرون مرجون علی امر الله، آنور رستکڑه شی و معامل دی، آنور چه رستکڑه شی و معامل دی، ایم بای وزیبم یا با اللہ سزاور کی دیل را یا میرو بانیو که اللہ با دی باندی، او اللہ ری پویاد اکمت والا، والذین اتخذو مسجدا مقابل او گورا، نامخ مومنانو مؤمنانو ظاهری دینا یو غلطی شوی دا، خو اخلاص او واغید رفع دا درجات و ذریعه او کردی دا، زکر دا سه توبه وی استلا چلا پی درجات سکرو و چت کل، او دا منافقان چه دا سلب بنیتی او او پسل کسو بنیت او دین سرا جلکر جمعات تی او غد کندنو دا تباہ ذریعه او کردی دا، تباہ ذریعه او کردی دا، دا چه کمدنه ده سرده ده گند واجه ده چه سرده اسخاو نزورن ورکی منافقانو تا مازده زرار دی جماعت جوڑ که منافقانو خونیت داو چه یو چه مسلمانانو که تقسیم راشی زنی با یو جماعت تزی زنی بلتا، دویمو چه منگ اخپل مشوران اخپل غنده خصهی طریقه سره کولشو مازه نبوی که من کوله نشو، نمان با خپل ملگری غند و مشوره کوله شو چه زن لیو جماعتی که سره بکی خود مختاره چه سبکی که یو ناست زیب هم جور شی، نو خپل بی دینه لبا دین رنگور کو چه من که جماعتی شو ناشو، او درم که زمان یو لیدر راجی او زمون چې کمنه یو بيدینه مشر راضي داغه لپاره به بیان کولو زایي څنګه شریک جمعه ته نو شروع اوسه پای کې داغه اختیار دی داغه اختیار دی نو موږ به کمنه د بيدینه او د مسلمانانو د دشمنه ذریعہ شي داغه سره به موږ راوستې شو په دې نیت چې کوم جمعه جوړ شو وسو په دا مسجد زرار دی دا مسجد زرار دی دارنګ په دې نیت چې کوم تنظیم کوم جماعت او کوم اداره جوړ شو داغه جماعت تنظیم مسجد زرار دی دا مسجد زرار دی چې په دې نیت تنظیم جوړی چیر دا حق پرست تنظیم لا دا نیمو ما چیر دین ازنی کسان ما سرس شی راشی زنی کسان راشی چی دا دی دا وحدت شی خراب شی وحدت خراب شی او بل چی منگ زان لما شورک کولی شو دا خپل فکر کسان بسو شو یاوزای شو او بل منگا یاو خپل سڑی زان لما شوری لرا غفتل شو دا غزای که منگ خپل کسان را غفتلی که بدینیت کم جماعت کم مدرسه کم بیٹک کم اداره کم سوسائیٹی کم ویلفیر ارگنائزیشن په دینیتونو جوړ شو دا ټول حکم د مسجد ریار لنی او دا واجب الحدم دی دا دی روانول پکار دی دا جماعت دی روانول پکار دی کچر تا زائی وقفو نو پکار دار چه عبادی دی نروانی خدا کسان دی تیو باسی و نیکانو تا دی حوالی کی زګر جمعه قران اول حکومت کار دی دا اسلامی حکومت کول شي هر څو کې نشي کوله هو الذين اتخذوا مسجدا زرارا هغه کسان چې جوړ کړه دخل کوئی اتفاق نه دغه خرابيږي په جمعه کې چې کمندنو یو ځای وخت نشي تیرول وروره د دې وروغواله په دې کې د جمعه ولا څه جدا محله کی بل جمعه جوړی دا مسجد زرار نه ده ملګری کو مدرسه کې یو ځای وو خو گزاره نه کیده خامخا مولانا رور اخر جنگی یو یې زب خپل جوړا کوم بل یې زب خپل جوړا کوم جوړی دې دین کار دی دا مسجد زرار نه ده په دې بدایې تونه نه لګه یا چې کمنو محله کې خلق روان شو او یې مولانا جمعه جوړو دا غدا مقصد نه دی چې دا وی جمع کماتم دا مقصد نه دی چې زه دې دینایت کمنو د دین او د توحید لارو نیو په قران در ختم کوم دا مقصد نه دی خو هغه وي بس زمونږ ته نورو گزاره نکېږي نو فقها وي دیوال په دیوال دی بل جوړ کې خو چروخ پاتې شي روخ پاتې شي چې دا غي اتفاق په دې راتو چې مونږ به جمعه جدا کوو بس اتفاق ضروري دی خپل جمعه ته ځان جوړ کې خپل جمعه ته جوړ کې دی باندې باندې لګایل اتخذوا مسجدا زرارا چې جوړه کو جمعه ته پاره د تکلیف ور کولو او د پاره د انکار کولو او د جدای راوستلو په میل د ایماندارو کې پایر سواد لمن حارب الله او د پاره د مورچې دا غچا حارب الله چې دې د جمعه جوړ کومو د دې د نو لوټ سپیکر په لګو مو چې په دغه لږ ډر سي کوم او کنه کوم ده دا کار دی لمن حارب الله او رسولا داغه چا د پاره چا مخالفت کړی دا الله د پیغمبر مخکې دینا او چې دی قسم کوي چې ناردنا الا الحسنا د پاسه په لیکي وقف لله تعالی انور ای خپل دیرا تور شو ته د درس کوم کوي پرې خو دینا دا ته وته د توحید بیانوم کوي پرې خو دینو مو دا رد دیرا د جمعه ته ناردنا الا الحسنا ندا اراده زمنګا مگر خستا او الله قسم کی گواہی کی چې یقینا دې دروغ زندي مودريګا نبی عليه السلام ته وي مونږ سفر لزو چې واپس راځو بیا په کې مونږو کو الله ته مودريګا په دې کې چاره هم خامخا جمعه چې بنیاد کې خود له شو په تقوا د اول ورځې نه دا ډېر لایق دی او دار چې دودريګا په دې کې داسې ناران دي يحبونا چې هغه شوق ساتي اول يومن ا مفسرین وی دا مسجد قبا دی او مولانا سندی رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې دین مراد مسجد نبوی دی زګه پاول ورځ هغه کې خوځل شوی وره فی رجال یحبون آیت طوارو فدے کدا سناران و بادران دی چاہی چوک ساتی آیت طوارو تاجری زان پاک کی واللہ یحب المحسن متظاہرین اللہ رب العزت منکی رزان پاک کن گسرا آیا آغا سوکو چکے خودو بنیاد داواد ایک پلی آیا چے خیرے بنیاد داواد ایک پلی پہ اخلاص باندہ اللہ اوپر زامن دیا ہر عبادی کستا عبادی ظاہری دا او کمانوی دا داغی بنیاد تقوی او رضوان پکار دے کستا علم کئی دا علم دا عبادی بنیاد خیر او رضوان پکار دے که تو منز کئی نو دا منز بنیاد خیر او رضوان پکار دے که تو تصنیف کئی نو بنیاد خیر او رضوان پکار دے که تو مدرسه جوڑای بنیاد خیر او رضوان پکار دے دا بہتر دے آغا سوکو اباری دا آغا چاہت سس بنیانو چکیخ ایخیو بنیاد دا بادن خولی علا شفا جرو فن پیو غالا تکامر غرزیدون کی فن آردی فینار جاننم فارتاوی کدلارا یارتاو چو سرد دنا اور دا جاننم کی او اللہ توفیق نور کے اکلاکو تا بظلم لا ازالو بنیانم ہمیشہ بی عبادی دا دی آغا بناو چی دی جوڑا کری واری بطن سبب دا شک پزنونو دی کی چی دی بداوی چی لکا ولی لکا سچلو چی دا جماعت روان کو مگر دا انتا قطع قلوبم چی خط خط چی زنونو دی یعنی چی مرشی نو شک پیوزی او اللہ نے پوید اکمت والم ان اللہ اش ترغیب مومنانو تا تاسو دا منافقانو گنتے نشی چی خپل مال و خپل استعداد دا اللہ خلاف استعمال کی ترغیب مومنانو تا یقینا اللہ اغسطر دا مومنانو نا بدنو نا مالو نا دی اللہ رب العزت اغسطن کے دے مومنان خرسون کی دی چی سودا چی توی اغسطل او خرسول نو آغا زائی کی سوداوی یو مبیعا نو مسلمانان سا خرسی انفسهم و اموالهم انفسهم و اموالهم اللہ بولا سور کئی سمن سا شیره قیمت سا دے اللہ بولا سور کئی بے ان لهم الجنن دے چه کمدنو سمن دی دای ته کمنو سامان به ان لهم الجنه دای ته کمنو سامان شو او ز مبیه به حواله کول غواړي مبیه به حواله کول غواړي مشتری ته وخت دی وخت مبیه چې دا به حواله کول غواړي مشتری ته تسلیم چې ده دا به بای ضروری دی چه بایر با تسلیم کئی تو طریقه دا تسلیم فرد اعلا دا تسلیم یو قاتلون فی سبیل اللہ دا فرد اعلا دا تسلیم دیو سودالا ستام لکل بکار دی چه دا بایر دا مشتری پا منس که ستامی زکا دا نقدا ندا نقدا ندا مبیا چې کم دنو مشتری بایا والا کړه خو سامان خلانیشته مبیا دنیا کې ورکی او سامان به آخرت کې ورکی نو د دې ستام په کار دی نو وعدن علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن ستام یې هم په تورات کې دی هم په انجیل کې دی هم په قرآن کې دی وعدہ کون کے اللہ دے وعدہ کون کی بنیان دی بنیان و سر وعدہ کئی مال و بدن ستا اللہ وعدہ کئی چی جنت ستا دا چان دا ماتی دو تمشتا دا انسانانو دا ماتی دو تمشتا و اللہ اخپل وعدہ نماتی و من اوفا بیادی من اللہ پدی سودا کی فائدہ دا چا دا فائدہ بکی دا مشتری دا او که دا بایع دا نوی فائدہ دا بایعینو دا چچا چه کمدنو خرس کردی دی سرمن چچا چه کمدنو بادن او مال خرس کردی دی فائدہ دا آغی دا فستب شروع بے کم اللذی بایاتم بے بایاتم به زکا چه فانی دی ورکو او باقی دی واغست مال او بدن فانی و دا دی ورکل او باقی دی جنت دی بسکو واغست اغبان فنا نرازی علا ان صلات اللہ غالیا علا ان صلات اللہ الجنہ فانی دی ورکو او باقی عرضی شے دی ورکو او دائمی شے دی سکو واغستو دوین دا مال او بدنم ستانو دا خون دا غو اللہ دل در کرو او بیا دی واغستو دن واپس نو پکار داده چی ایسی دل نوی در کرو زکا دا خود دا غو بورت باغبانان با بستا با ایوان شام بورت باغبانان با ایوان شام با تخفا سمرز بستان شام زمیدار بادشاہ لتخفا اوڑی خود بادشاہ دا باغ نے اوڑی جان دی ہوئی اسی کی تی حق تو ہی ہوا کہ حق ادا نہ ہوا جان دی ہوئی اسی کی تی حق تو ہی ہوا کہ حق ادا نہ ہوا نو گٹا پا کستا دا فائدہ ستا دا عارضی شے دیوار کو اوم دا اللہ او سال جنت در کو گویا کیا سید اللہ در کو یارا دا فردیالا دا تسلیم ار تیم خونی او نبی دار چاوست رسی یو قاتلون فی سبیل اللہ بدن او مال اللہ تا حوالکائے پا طریقہ دا قتال کپدی دا چاوست نرسی یا ہر تیم مقنوی نو اتائبون العابدون الحامدون پا دی طریقہ با اللہ تا مال و بدن اوالا کی یعنی پا مال و بدن کی دا اللہ دا حکمونو پابندی وکا ادخلو فی السلم کافا ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ پا شریعت عمل کول مال او بدن اجتماعی انفرادی زندگی پدی عمل کول دا اللہ تزان حوالہ کول نی او زان لجنت حاصل اول نی زان لجنت حاصل اول نی پیوہ طریقہ میں ہوئی احسان نور دا دیو لسطح طریقی دی ان اللہ اشترا مشار والا شعاق آگی چھ کمدنوں سنی طرق ذکر کھڑی کتاب من نے ان اللہ اشترا من المؤمنین یقین اللہ غصر دیمان دارونا بدنونا و مالونا پا دیبانی چی یقینا دیل دی جنت اشاره دا دی خبری تا چی بندہ مال او بدن دی پا ظلم مزایا کاؤ دیر لوی شی پی گتلی شی فضل مزایا کاؤ بندگانی تو که در عشق خدا وندان در جهارا بتمنای تو بفروختان ستا بندگان که در عشق خدا وندان چه پا اللہ مرین شو دو جهان را با تمنای تو بفروختان دوار جهان پا تا در خرس کرل دا نفس دی قیمتیو دا چه کمدنو پا فضل و مزای کوا دا مال دی قیمتیو پا فضل و مزای کوا جوانی کر فدا اس پر که جس نے دی جوانی کو کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو زوانی دی پاغ ذات تالکا چکم ذات دل در کڑی دا دا خورو نا پا جوڑ او دا خورو پا سیزونو باندی دا خپل زوانی مزایا کو مڑا او سامنو بن نفس نفیست ربا فلی صلاح فی الخلق کلیمی زمنو زبا دا خپل زان معملا د خپل ځان سودا بزد الله سره کوم هغه ذات چې دای پیدا کړل دی زایده پیدا کړل دی د دې بدن او د دې مال قیمت هیڅوک نشي ادا کوله سیوا د چانه نه الله نه تی په انګریز خرڅای اذا ذابت نفسي بی دنیا اصبتها فقد ذابت مني وقد ذاب الثمن قران دې ځای کې وایي بئس ما شروا به انفسهم دا اولی وی چې تاسو کمندونو پر خپل بدن دنیا واغستا، نو چې کله به ما دنیا واغستا نو بدن می ولاړو او دنیا می مس شو سامان می ولاړو م بیاوم. یقاتلونا فی سبیل اللہ، جنگی کی بدی پلار دا اللہ کی، نو اجنی و نور اللہ او دی بم وجل کی گی لوز دے پالای دی پورا کول بلکل آق پتورات او پی انجیل کی او پا قرآن کی او نشتے ومن اوفا بی آدی او نشتے زیاد پورا کون کے دوا دینا بی آدی پا وعدق پلا باندی دا اللہ نا، اللہ دیر وفادار دی. فاستاب شروع تاسو خوشاله چې په سودا پلا غبانی چې تاسو کړه غیلا او دا د کامیابی لغټه اتای بون لا بدون اتای تا مؤمنان دادی او په دې طریقه با الله سره سودا کای. اول قدم توبه ده، دور وایا چې یا ترجمان القرآن دیکھنا ضروری ہے. دا ابوالکلام آزاد سے هغه دې یو اصلاحی پروگرام اغه جوړ کړل او ویداري بنیاد لومبای توباله چې اصلاحي پروګرام کې چې الله طرف تزیل سلوک ال الله اولنې قدم به توبوي راګرځیدونکي الله ته عبادت کوونکي ستاینه کوونکي د الله پروژادار استایون یا ګرځیدونکي د دین د پارا پروکو کوونکي سجده کوونکي حکم کوونکي د نیکای او منا کون کی دبا دینا واوی سمانیا او ساتون کی دب پلو دا اللہ خبر کا ایماندار ما کان للنبی دا تنبی مومنانو تا چستا دی کمدنو عرص پا اللہ خرسی اس پا مشرک نبائی کاتو کی مشرک نبائی کاتو کی نلی لائق پیغمبر لا آگا سانور چیمانی راوڑے دے آئین استغفیرو دا چدی دی کمدنو بخنو غواڑی می علی المشرکین آده پارد مشرکانو ولو کانو لی قربا اگر کوئی دا خپل خپلوان من بعد ما تبین لهم پاس دینا چکارو شو دیتا چه اقینن دیل دوزا خیان پما کان. سوال ابراهیم علیه صلات و سلام چه خپل مشرک پلار لبا خنا گختیوا نجام پما کان استغفار ابراهیم آنو بخند ابراهیم علیه صلات خپل بابالا إلا موعدت مگر دو وجدی اوی وادینا ان اجلیا وادا چکڑی وادی لرا اغسارا هر کلا چکار شدتا شاقینا دیر دشمن دا اللہ جدا شدتنا و بائی کارتے ہو کو یاقینا ابراہیم خامخا فریاد کو ان کے ہو دیر فریادی ہو نرمزڑے لاوا خامخا و نرمزڑے حلیم و ناکامی وما کان اللہ علی ظل قومن یارا دا مور پی اللہو لی لگئی اگا مخی فلما تبین لہو ان ودو للہ نو مور پی اولیو لگئی دو اللہ رب رضت گمراکی اولی جواب آونا دی اللہ چی غلط کیو قوم پاس دینا چی دایتی و تکڑو تردی پوری چی کارکی اللہ دیتا آگا چی دیتی زان بچ کئیو اللہ تا بیانو کی خود انکارو کنو یقین اللہ پر زبان پوی ذاتو او یقینا اللہ صرف داغت آباد شاید آسمان دزمکی جو اندی کول امڑ کول کئی او نشت تاسول را دا اللہ نے لاوا من والی ان سکدو سون مددگار لقد تاب اللہ علی نبی مقام دکر کئی دا نبی علیہ السلام و سلام دا ملگرو آغی تا بشارت یقینا محروبانی کڑیو اللہ پا پیغمبر علیہ السلام شدید نبوت والا عمر کڑو او پا جہاد کی امامو والمہاجرین ادائی پہ مہربانی کرے ہوا او پا مہاجرین او پا انسارو چھ دی جہاد کے کلکو نبی علیہ السلام سروتلیو آغا بختور چھ تابداری اکڑے ہوا دو پا سخت وقت کی من بعد ما کادی ازیغو پاس دینا چھ قریبو چھ کاغشی سلونا دیوی ڈالے دینا بیا مہربانی اپلا اللہ پا دی بانی یقینا ناغا اللہ پا دی دی ترس کن کے مہربان او خاص کر پا غدریو والا سلاس اللذین دیدری جدا ذکر کرل والا سلاس اللذین خاص کر پا غدریو باندی آکسانو باندی خلیفو چرو سکرشو و معاملہ دادی قرآن مانا کردی و مرجون آل امر اللہ او کعب ابن مالک پا خفل مانا کردی دا خلیفو چرو سکرشو و معاملہ دا قبول دا توبید دادی هغه لګرو ټوکړه حتی اذا ذا قتل الارض تر دې چې حالت دې تور سي دې کې الله حکمتو بای کاټو نه نوښو او پنځو سره دې هغه بای کاټو چاله دو پنځو سره دې در دې لپاره چې دې غزړه غنه دامت هغه یو حد تور سي چې الله کوم حد تر سو چې دې زړه کې دې غلطه سخت نفرت پیدا شي چې بیا د پاره دې تور نزدیکیږي نه تر دې پورې اجازه قتل مولارد چې څنګه شو په دې باندې زمکا سره پر اخوال نه یعنی دې وی چې کوم طرف ته توخت خدایا وضا قتل من بزوم او څنګه شو په دې باندې روحونه دای یعنی دې په روحونو تان شو او دې وی چې مړ شو خو چې الله زمونږ ناراض شي اوس وته مرګ آسان نه خو چې الله زمونږ نشي شي دې ته ندامت ویل کیږي او دې یقینو کو چې نشته زده ده پنا دا الله نه مگر دا خوا کی دا ارچانه اعتماد چت شو دا ارچانه اعتماد چت شو سره به اعتماد په الله جوړ شو ثم تعالیم بیا مې ربانی وکړه الله په دې باندې لیتوبو دا چې دې توبه وباسي او راو ګرځي الله تا د توبې توفیق ورکون کوم سوکته هو تعالیم لیتوبو نو هو الاول بیا قبلیم ان الله هو التواب هو الاخر شوروم دا غنادا او اختتام پاغنه یقینا الله ر توبه قبل ور کې مهربان یا ایماندارو اتق الله ورګدا الله نا څنګه بیریګو شیطان سره نه کانو صادقانو نه کانو مجلس کې کینه تقوا به حاصل شي ما کان المدینه ترغیب اطاعت د نبی علیہ السلام ته او جهاد ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام جهاد لذي تاسوم چې کمندونو جهاد لور شي ندی لایق مد خاروالو لرا مدینی والو لرا هغه چاله چې چا پیر دی نو مینال عربی د پاندونا اي تخلف رسول الله دا چې دی رسو پات چې پیغمبر علی السلام نا چې پیغمبر د میدان کی او دی رسو کور ناشتی او دی مینو کی پلا ارغب او نو ولا دا جایز دی چې مینو کی دی د خپل ځانون سره زیات از ځان د نبی علیہ السلام نه زیات د نبی علیہ السلام نه یعنی د نبی علیہ السلام محبت هغه ما د خپل محبت نه زیات دي د ځان نه ځان باندې به دور نه مېن دا ول عقلی وی او دا عقلی بیا تبي وګرځي عقلی دا مطلب چې یو طرف ته یخی وبدي بل طرف تا گرم کمبل لا اوس طبیعت داوی چې کمبل کې سملا ادي یو خوبول مرا پاسا عقل داوی چې دیل را پاسې دا یخی وبې استعمال کی او دسو کې استاد دین به ترقیو کی روح بره ترقیو کی او سبا چې کمنو کامیاب شي ثواب دې کی عقل په سلام کړه تکلیف خو وختو برستنی پرې خو ده دا عقلی مینا سوې سوې اوم کې خوشاله پم دا عقلی مینا نو دا ابتدا کې وی دا غشان سړی ته دین په کار کې اگر که ظاهری تکلیف وي خوده ترجیح ورکې دین لا او دنیا پری دی یا اگر که ماته تکلیف څه خو چې کله پدې ده دائم پاتیشی او د دې کمنو تربیت روحانی وشي نو د طبیعت ختم شي او دا شریعت د دې طبیعت ثانی وګرځي دا شریعت د دې بین طبیعت وګرځي اوس چې د منځونو کې نو په تاسو چل کی لکه راتنه چې سروک شي وي چې د دې دین کارونه کې نو په تاسو باندې خولي راځي چې دا مولونه کو اوس هغه د درد رسي اني سقيم مرتبه ته شي ورسي نو هغه اقليمي نه تغيير ورسي زګه حديثو کې راځي زاق طعام الايمان من د ایمان په خون هغه سره په شو وی سانکو نو ایمان تکل شي يا وي وجد بهن حلاوه الايمان د ایمان خوګواله وتمالم شو ایمان نو ګوره نه خوګ دل کې ایمان اوس دا اول طبيعي وي اول عقلي وي بیا طبيعي وګرځي او دا شریعت د طبيعت وګرځي امور شریعه اگر د امور طبيعي شي او هغه باندې او تعامل کول اړو کار نخکاری او بی دینی و تا داست گران کار کاری دوم را گران کار لکه از خیچ بکی مندی او اور لیچی بوزی اور لیچی بوزی دایو مرتبه دا اللہ رب و لذت بندل ور کی بندل ور کی خو اول اقلا مطلوب دا دا طبی مطلوب دا دا اللہ رب و لذت ور کئی خرست ور کئی او دا اقلی مطلوب دا دا اگه حکم کئی او طبیبانی مکلف نی کمیلاو شنو دیر خدا کمیلاو نشو ایس خبرانا ولا ارغبو بیان پسیم ها نفسی زکا چه پایدر اخپل دنو پارس که در اللہ صحاب در کئی دار دی وجنا چه اقینن دی نرسی گی دیتا تندا او نستڑیام او نلوگا پلار دا اللہ کی او نیزی دی پیولار باندی ولا تا اون موتیان او نزی پیولار او ندلی او زیاد دلی دو یا غیز الکفارا چه غسکی کافر لرا چه پیولار دیو پتا کی کافر غسکی دی پاگی ورم اللہ صحاب ورسی او ناسی لید دشمننا او ناسی لید دشمننا سمامولی چیز چه دشمننا سر آولی او ستی روڑی پاگی ورم اللہ عجر ورکی کابرگرام شیخ ابراحیم اللہ و فرمائل چه خزه تراول لور تراول پاگه دلوم اللہ صحاب درکی اللہ کتب اللہم مگر لکلکی گی دیل را پذیبان عمل نیک یقین اللہ نزائے کئی آجر دنے کانو اون لگئی اون کئی دیو خرچا وڑا اون کٹا ولا افتو اونا اون کٹ کئی دیو میدان اون دی دی پیو میدان باندی مگر لکلکی گی دیل را دیل پارا چه بندور کی اللہ دیل را خستو آگے چه دی عمل کاؤ چه دا ثوابونه ووري نو ترغيب الاليلم چه دا ثوابونه ووري نو بیا ټول په ټوله چې کم دنو جهاد لذي الله رب العزت وای وای دا علم مراکز مو خوشي کوي دا ګرځي زاین چې کم دنو د دین ټوله تقاضي ژوند کیږي کاد جهادي کده دعوتي کده تصنیفي کری امامتي نو دا زاین دا زاینه مو خوشي کوي دویم کتا سو طول لار شئی نو دایان با ختم شی دایان با ختم شی او پا خلق و باندی ما دا غیر تسلط را شی نو تاسو که دا نیکان علماوی او دا علم خدمت تیوی دا دوار یو زیر آورل جهاد او علم زکا علمم جهادو نبی علیہ السلام ویلیو من کان فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ چه بطالت ده علم کیو ده مجاہد ده ده مجاہد ده داوالا نبی علیہ السلام تسلیم ور کئی چه دانا چستان جیاد پاتشو تجھے کمدنو مستقل پا جیاد کی اجر دلوم اللہ رب العزت ده مجاہد در کئی او محنت تیم ده جیاد ده یو ازمکی ازادول او پاگی ده اللہ قانون راوستل بلوی ذهنونه د غلامان آزاد اول ذهنونه بغیر د علم نه آزادي په علم باندې د خلکو ذهنونه آزاد شي د غلامان جهادم لتحرير العباد او علمم لتحرير الافكار چې دې فکرونه چې کمندو آزاد شي جهادم احیاء د دین وا او علمم احیاء د دین وا وما كان المؤمنون اوس په طالبان بدګمانه نی په علم علم باندې نی مطمئن په علم باندې او په دین باندې زکول ته کابونه کیږي دا ډیر ګران کار دی علم زکول او صحیح طریقې سره د دین خدمت کول ګران کار دی د دې کمندونو شور شوبه ته خوشاله دي چې غرب غروبي او بس ته غانه او بجانی وي او نظمونه وي او غرب او غروب او سړی وي دا چیزونه دې کمندونو مستقل او خخ مهنت دې ته دینه خوشحالي بدګمانه دې په پیغمبر او ته موي قران او ته موي خدای به بدګمانه دي وما كان المؤمنون لينفروا كافه او نه دي لا ایماندارو لرا چې وزي دي ټول په ټوله ولی نزغلی اولی نوزی دار یو ڈالینا من هم ددینا یو ٹولے یا تفقهو فی الدینی تدید پارا چی دی سوچ او علم آسل کی او پوی آسل کی بدین نوچه خب پوی آسل کی نو لیون زیرو قوم هم دادی رستو کار دی دی طالبائی که دی انذار کار کئی طالبائی که الگ بتا سب بیٹے پروت تی چی اندوان دی اغا مسلمان ہے سب بیٹے دربانی پروت تی اول خزان پویا کا په مسلې په هر ګډ ځان پویا کا د دین په هر شوبه ځان پویا کا پس تاغه نه چې فارغ شوی نو وګوره چې کوم ځای کې زما ضرورت ته کوم ځای ته د دین ضرورت ته کوم میدان کې ضرورت دی کوم جماعت کې ضرورت دی کوم مدرسې کې ضرورت دی کوم دعوت کې ضرورت دی هغه په فیصله کې په هغه ځای کې وکړو کی دغه اوس نه چې کوم دنو پارچا بدګمانه پارچا چې چاته کتابی خې پاغم بدګمانه چې چاته قرآنی خې پاغم بدګمانه په پټو سټیټو باندې دې ایمان نه امنتو بل پټو سټیټ ځان له کومونو سګوري خپل نظریه خپل سوچ جوړي خپل نظریه خپل سوچ جوړي نه چې کومونو د استاد مني او نه د مشر مني خپل کوي او خپل کاری بیا دې کومونو خپل ځان ته مثال جوړ کی مور او پلار ته او لږ وخت پسې اغه د مدرسې نه اوباسي یا دکان کې کیو یا دوبای ته ولېږي په خپل سترګو مونږ ولیدل وې دې چې کندنو علم ملم نه کړي په لورغو پسې ګرځي کله او په لګرځي کله بل په لګرځي پر علم نه پاتې کی یا دکان ته کی او یا چې کندنو دوبای ته ولېږي وې دې چې سميګي نه مونږ لا پریشان نه ګوري تا دې کندنو مراتب برابر کړی دي چې ته دې کندنو ځان نه پلار جوړ کړل لګي آی کله فلسطین کې دا چللې او کله پلان کې ځای کې دا چللې او کله پلان کې ځای کې دا چللې تخپل لا کارو کا ګردان نشي زو تولې دل له قانون چی او ته کله اوس کار کې او کله بل سکار کې خدای علم نشي کوله علم کول او بیا د هغه خدمت کول دا د وسپن نه نشي چې دا سګت نه نه هغه تر د سمې نشته بس کله او پلا کله بل پلاو غړ غړ بوتان په خو کولو لوي سنې پرې دا دا چې کمنو ځان نه کله یو شی جوړ کا کله بل شی جوړ کا علم زکا قران زکا خپل مشران دشته مشران شيوخ دشته دا ګوت عمر نه د ځان نه پلار جوړ کړي ځان نه پلار جوړ کړي نو قران پیژني چې ستاره طبیعت نه کوم استاد خلاف پیغام منافق ته هغه کافر دی هغه مرتد دی هغه سر څه دی چې ستاره طبیعت نه خلاف دی الله تبا نو درېږي ظالما الله رب العزت پری خود پیغمبر پری خود قرآن پری خود او مشران بدنام عرص بدنام لک سوچو کا فکرو کا دا الله رب العزت دین خدمتو کا کفر او شرک بیا پا منگ باندی را لی الہاد او بیدینه بیا پا منگ باندی را لی منگ چه کندنو خدمت پری خود منگ تا کرل باب دا شیوخو ملاو شویو اگا منگ تعلقو ها منگ تعلقو اغه شرکونه او بدعت بیا را د نکیږي په بل شکل راځي ولی منکار پرې خورم خپل اکابر د مشن نه خپل استادان لري اکابر لري بل داغه په طریقه روان شه داغه سوچ راواله او داغه چې کم کار کوي هغه وکړه تاسو دومره چې کمونو مفتی اعظم رالی او دومره تا ټول نصوص قتل او تا چې کمونو ارسو قتل بس لك فکر وکاو سوچ وکاو لیا تفقهو فی الدین تفقهو چتا دا نو پا دین پوئی گئو نیو سر کارش دی والی انزیرو قاما هم آده ده پارا چلی خبردار کی خبل کام لرا ازار جو علیم چکل آپ پس چی دیتا لاللوم یا زرون ده پارا چلی اختیاتو کی آزان بچ کی یا ایماندارو او اجنی آکستان یلونکم من الکفار چنزی تاسو ده کافرانونا ولی اجیدو فیکم غلزا او دیدی عمومی پتاسو که سختو آلے او پوشی شاقینا اللہ رسر ده متقیانو زورن منافقانو تا او پاکی چه نازل کلشی و صورت حسن دینا آغدی چه وائی ایو کم زاده تو آزی ایمانا تچا چه کم دنو کم یو تاسو لا زیاد کدی صورت ایمان پارچه کسانی چه ایمان را وڑوه فزادتم ایمانا زیاد کی دا صورت دیل را ایمان ناغ جذب دی ایمان سیواشی او دیوی خوشحال پا دی قرآن باندی فاما الذين ارجا کسان دي فی قلوب مرن چې بزرونو دی کی بیماری دا نو زیاد کی دا صورت او دا بیان دی لرا گن سره د بل گن نا فما توم کافرون او مرشد یو دی کافران اینو بوری دی اللہ پی حالات را ولی خودی دا حالات نو مبرت نالی اولا ای رونا اینو بوری دی چه اقینان دی یو فتنون فی کل آمن از مایلشی پار کال که یو زلو یاد و زلو او بیا دی توبه نو باسی او ندی نصیحت قبل ایو فیضا ما هم دلک سورا او باوکی تنازل کرشی و سورت نظر باز و ملا بازن نو گوری زنر دینا زنو تا بیان کیگی درس کیگی یو بلتو گوری یو بلتو گوری نو پا سترگو سترگو کی خبره کئی دا قرآن چه کمدنو ویلی دی خدا رسترگو اشارات کی حال اراکم دا رسترگو خبری پا دسترگو اور پوئیگی حال اراکم من آدن نوین آئیوینی تاسول یوتان سمان سرفون بیاو روان شی وادڑی اللہ زنونا دی یا وڑا ولی دی اللہ زنونا دی دی وجنا چه اقینن دی یو قوم دی لاب کون چی پوئیگی نا لقد جاکم رسول من انفسکم ترغیب چه کندن و رسالت تا اعتاد نبی علیہ السلام تا اللہ رب العزت پیغمبر را لے گلے دے او اگر تاسو تر جہاد حکم کئی داستاسو دا فائدے دا پارا دے دا نقصان دا پارا نو یقینا راغلے تاسو پیغمبر من انفسکم تاسو دا جنسنا یو قرد کی دی من انفسکم دا بیش قیمت استاسو نا چستاسو کے رتولو نا کب بہترین نصابو آده نبی علیہ السلام گران لگی پا دبانی آغا چه پا تکلیف کئی تاسو یعنی دا بزدلی دا چه یاد نکول دا چه کمدنو تاسو پا تکلیف کئی حریصون علیکم او ایرسناک دا وفاید استاسو چه ستاسو دین ترقیو کی او ستاسو چه کمدنو ایمان ترقیو کی او ستاسو حکومت طول دنیا تا خورشی بالمؤمنین روف الرحیم پیماندار ترس کن که میرا بان فائن تو اللہ کوا وڑ دلنو تو آیا حسبی اللہ پورا دے مال را اللہ پورا دے لا الہ الا ہو دے مسئلے لجیاد کیگی نشتر الائق دبندہ گئے بیدنا پاگ اللہ دان سپارم ہوا آگا اللہ چھدے نورب دے دار شلوئے مالک دے دار شلوئے سورت کی بیان دے جیاد بے بیان المقاتل ماہم فرق اربائے بیان کرد سورت یونس مکی سورت تے نزول کی یو پنزوستم نمبرو پل دو سورت بنی اسرائیل او مکی دو سورت یہود ننازل شوئے دے کما فی المصحف مصحف کیم دو سورت یہود نمکی دے مناسبت دو مکی سورت سرا مکی جہاد بیان کو اوس مسائل الجہاد جہاد بکمو مسئلو لکی نامقاصد اربعہ ذکر کئی جو ایمہ وجہ سورہ توبہ کی سورہ توبہ کی دو مشرکینو سرد جہاد تذکرہ اکڑا نو اوز آگئی وزر ختمی اغای وی مون خو شرک نه کړه دا زمونږه صداران دي مونږه سفارشیان دي مون خو دې ته سفارشیان وایو قران واته وای دا تاسو شرک ته یقولون شاؤلاء سفهانا عند الله دار شفاعت قهریا کی دا ختمه کا دا تاسو شرک ته درین آخر کے مسئلہ دو توحید راوڑا تو سورت یونس کی اوز دادی لا الہ الا اللہ یوبل مانا کی یوبل مانا کی آل عمران کی یو مانا کڑیوا لا الہ الا ہو دوستی بانو کو مگر آغا چا سرا چطرہ پہ اجازت را کی اوزدل تا دا لا الہ الا اللہ مانا کی ما من شفیع الا من بعد اذنه چې الله تعالی د سفارت اجازت نه ورکړي نو هغه د الله د رضا نه بغیر په زور د الله نه سخلاصولې نشي. دا لا اله الا الله یو بل معنا کوي. داود سورت ته رد شفاعت قهریه چې کله دا ګندا عقیده د مشرک راشي نو د توحید کې خلل راشي ورسره دی بیا قرآن نه مني پیغمبر نه مني په آخرت بدګمانه په آخرت بدګمانه دا بیا دې نه مني ځکه به سره مقاصد اربا بیانې سورت غټ درې حصې دی دوه حصې دی غټ په اولنۍ حصه کې رد شفاعت قهري په دلایل عقلیو په دلایل عقلیو باندې او زورنه په انکار د مقاصدو ترایت نمبر 70 او یایم پورې دویمه حصه د یو یایم نه ده پاری کی واقعات ثلاثه دور تخویف د پاره یو د ترغیب د پاره دو تخویف لا یو ترغیب لا او په اخره کې رد د شرک اعتقادی امتیازاتو کې رد شفاعت قهریه پناشنا انداز باندې دویم د اولیاء الله تعریف منزل او کرامت تعریف د ولی منزل د ولی کرامت د ولی د قوم یونس تذکرہ د توبې شفاعت یو ځای کولو ته وی مختصر وضاحت د داوی شین فا عین یو ځای کولو ته وی لکه سړی چې کم دنو یو رکاتو کی بل وسره یو ځای کی نو شفاعت شفع شوا یو پټه خوا کی خرسیږي او سړی په شفو کی شفا پیو کی انداز کم دنو هغه پټه ځان سره یو ځای کوي. شفارس کې هم ادنا د اعلی سره یو ځای کولی ادنا چې کم دنو د اعلی سره یو ځای کولی ان دا شفیع چې دی سفارشي نو دې لګي منت کوي او دا ادنا چې کم دنو اعلی سره یو ځای کوي ځکه ورته شفاعت وي دا سفارش یو دی سفارش د ژوندی ژوندی لره دعا الحی للحی سفارش د ژوندی ژوندی لره دا بالکل جایز دی چې او ژوندی ژوندی بارک الله ته وي چې دې وبخایا دل داو کا دل داو کا دواګانې ولا غوړي دا جایز دی. دویم چې دی دعا الحی للمیت دی چې ژوندې مړی له دوا غواړي او سفارش کوي چې الله مړ دی وی بخا کنه جیو چته کا چې ژوندې مړی له دوا غواړي. درېمو دعاء المیت للمیت مړ مړی له سفارش کوي مړ مړی لا دا برزخ کې نشه رګلی صاحب کتاب میدان نشه پس د مرګ به بیا مړنی ژوندې بوي اغا د آخرت سفارش دی دا غي خپل قانون دی خپل قانون دی چې مسلمان به سفارش کوي موحد مسلمان لبا کئی دا اللہ پی اجازت پا کئی او شدوارو تا خپل دیو بل عقیدہ معلوم ہے عقیدہ معلوم ہے آغا خپل خبر را درین سالورم دے دعاو المیت للحی چه مر جو اندیلا سپارشو نکی مر چه دے مړو راغا ژوندۍ له سفارش کی چې اوسړه خبر لاله شي هغه وې چې مال له سوال قبول کا داله لا ته پېښ کا یاد ولي یاد نبی دا په اتفاق د عالمانو دا چې کوم دنو ناجایز دی او حرام دی دا ناجائز دے و حرام دے دزن و خلق و دا خیالو چا اللہ زمان منینا اور دنیکان و بندگان و غرط کئینا منگ ایدئی تو اوائیو و دی اللہ رب العزت قوی منگ ایدئی تو اوائیو او دی اللہ تو دا یو غلط عقیدہ و غلط عقیده و زن و خلق و داویل چه سو کوئی چه مڑی اوری سو کوئی چه مڑی اوری دا آغا دا آغای پنیز دا سید او دا آغای پنیز دا جائز دا و چه سو کوئی مڑی ناوری نوی آغای بیادا سلوی چه خبر خواتا لرشا و دوا کوا چمال اللہ تو ہے دا تقسیم غلط تی صاحب در رسال قبرینا دا غلطی شوی دا قبل چاہتا ہے نسبت کئی نوم غلطی دا رشد حکمت گنگوئی رحمہ اللہ ذکر کری دی حق آنس انکار فقہا آمس استنداد از قبور اولیاء و انبیاء بہر نحج کی باشد جائز نیست ها ذکر کر دی دا عبارت شاہ ساق رحمہ اللہ ذکر کر دی پا مسائل اربعین کی دا ناجائز دی چه قبر للاڑ شی اول تا چه کمدن و حاجت دا اللہ نغواڑی یا مڑی تا ہوئی شمال اللہ تسکا ہوا ہے دا بالکل ناجائز دی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تفہیمات الہیہ کی ذکر کری دی من ذہبا الہ بلت اجمیر شریف او الہ قبر سالار مسعود غازی لعجل حاجت یطلبها سما فقط آثما اثما اکبر من القتل والزنا چه سوک دو سالار مسعود غازی قبر لورشی یا اجمیر تورشی حل تحجت غواری پدیو گناو کو چه دا گناہ دا قتل و دا زنان غڑتے قتل و دا زنان غڑتے و دا ناجائز دی و حرام دی دی ہیچا پا قبر خواہ کی دا ویل شمال دا اللہ نا دا سوالو کا پدی ایچا پا قبر خواہ کی ویل دا جائز ندی حرام دی حرام دی او کفر او شرک تا بی بندو جی دا کفر تاو رسی بیا او دا شرک تاو رسی دا دا مشرکان و عقیده و چه منگا دی تاو آیو او دی اللہ توی دی صورت کې دا عقیده رد کړي دا قسم سفارش رد کړي چې دا غلط عقیده او مشرکانو چې وایلي چې هاولای شفاعنا عند الله داود صورت تا ما من شفیع الا من بعد اذنه دی صورت کې با کابل ګرام شیخ ابراهیم الله د داوی زرا کوله تاسو به تو وغ دی چې سوچ سره وای چې انکار و کفر طغیان جرم اسراف دا بر دی سوی دا بر دی دا غلط عقیده وی چې ها اولای شفاعنا انکار و د کوم مسلې نه وی د ما من شفین الا من بعد اذن چې سوچ کای آیاتونه وګنڈلی رواني بالکل ګنڈلی رواني الف لام را اجل لوامع الرشد ترک زلنده لاری دا آیاتونه د کتاب محکم معنی د حکیم من کړی وی اکان الناس ادبن آیت پا خلقو ناشنا دا خبره چوئی کڑی میوا او حینا چوئی مکڑی دا یو سڑی تر دینا آنن زیر الناس دا چه خبر کا خلق دا خطری نه خبر کا چه دا دی دا عقیده دا دی نتائج دیر خراب دی دا هاولای شفاونا عند الله دا دی اقاید نتائج دیر سدی خراب دی دا دی نه خبر کا او زیر ورکا کسان لرا چه من لی لکم مسلا آن لهم چه اقینند دیده پارا قدم صدقین اغا درجه درشتی او درجه در کاملا او سعادت و نیک بختی پنیز در عبد دیواندی قال الكافرون وای نمن انکی لکم مسلا نمن انکی این آداد لسائر مبین یقینند داد خامخا جادوگر صاف یا داد جادو صاف ان ربکم الله الذي دی ول انکار کوي دا خو دا کل نه معلومیږي چې کوم ذات دا کارونه आवाज کړی نو ول دې حاجتونه نشي پوره کوله یقینا راستاسو الله دی هغه ذات چې پیدا کړی اسمان او زمکی پشپاغو وختونو کې ثم استوى الى السماء بیا چې کوم دنو هغه برابر نه پارش باندې بیا چلی با چای په خپل کې وازی تدبر الامر انتظام چلے دو ټول کارونو ما من شفین نو نتیجه حاصل ما من شفین نتیجه نو مستل اقدار سالا کی او انتظام الله چلے او تخت شای پہ اب یہ قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے ما من شفین نشترے اس سوک سفارش کو ان کے مگر پس دی اجازت اللہ نا ذالکم اللہ ربکم دے کارن والا تا اسلام اللہ در افتاسو نو صرف و صرف دے بندگیو کئی بایتا سوچ نکوئی یارا آگے اللہ تو واپس کے در افتاسو دی لوز دا اللہ دے بالکل رشتیا یقینا دلیل اقلیم دے کر کئی دا قیامت یقینا شروع کرد اللہ مخلوق بیا واپس کئی دے لرا حکمت یا جی اللہ دینا تاچ بدلہ ورکی آکستان لرا آمانو چاگئی من لدہ کم مسالہ وامل الصالحات او کین کملونا کړه دې مسلې بیان کی بدل ول اور کی بالقسط د وجد انصاف نا انصاف سو ما من شفین الا من بعد او کسان چې انکار کړه د دې مسلې نا چې ما من شفین الا من بعد اذنه په دیلا شرا من حمیم سکاټ د ګرمو بو او عذاب دردونکو د وجد هغه نه چې کفر کاو او اللہ دے آغازا چالا شمد زیا چگر دولا دے نور دے پلوشو والا او دے شغلو والا والقمر او سپگمائی رنا وقت در او منازلہ او انداز کڑی دے لر پلاونا دے تالا محضر سینو علیہ السلام دے دے پارا چی پوشی تازو بشمیر دے کرنو پہ حساب کتاب ما خلق اللہ و ذالک اللہ بلحق نیدی پیدا کڑی اللہ دے لر مگر دے حق دے پارا چی حق کارشی حق دی صورت سدیں او دل اولا کوالا خبر غلط شوا چه چاوی چه دا دنیا دا نبی علیہ السلام دا مخا پیدا دا ما خلق اللہ و ذالک اللہ بالحق پیستا شیخ صبر رحم اللہ و فرمائل وی چه دی وی چه دا دنیا دا چا دا مخی دا پی من وایو چه نا دا دنیا دا اللہ دا خوخی دا دا اللہ پا خوخ دا او الله رب العزت ځان کار کولو لپاره او خپل توحید کار کولو لپاره دا دنیا پیدا کړل ما خلق الله ذلک نه دا پیدا کړی الله دا دلاره مگر د پاره کار کولو جدا جدا بیانې دلیلونه پاره دا کوم چې پوهیږي بل دلیل یقینا فاتن بل نشو درا دکې او چې الله پیدا کړی په اسمان او زمکه لا آیت اللہ قومی اتقون خام اقران نخی دیو دلیلونا دفار دا قوم شاقی زان بچ کے دی شرکنا یقیننا آکسان یر ذکر کئی آکسان چومین نساتی عقیدہ نساتی لقان آزماد ملاقات ترجمان القرآن دیکھنا ضروری ہے نوٹ دی صورت یونس دی صورت پا نوٹ کے پاخر رکے لقان دیر وضاحت کردے ورزو بالحیات الدنیا او دې چې کومنه خوخو په دې ژوند لړن ورزو او دې خوشاله په دې ژوند لړن او مطمئنو بها او مطمئنو په دې باندې هاګه سان دې زماده آیاتونو نا تکوم آیاتونو نا ما من شفین الا من بعد اذنه تاغین غافلو داخلك موام النار زائر دې دور توجدا غین شری کول یقینا کسان بشارت چی مان راوړو په کوم مثلا وامل الصالحات او دې کوم نه کوي نه کوملو نه دا مساله بیانې او خوري یاد ایم رب بیمانهم یومانا کلک پکې دی لاره رب دې بیمانه نه دی الله بیمانه نو کلک کی دیومانا یاد ایم رب بیمانهم او بر سید لاره رب دې د وجه دې مان نه دی نه جنت تا تجربه یې کیوا دلاندې اختیارات دې نه من تحتهم یا لان زبان لو دینا نهرونا فبا غنو د نعمتونو کی داوام فیا سبحانك بلنه د دیو خبر د دیو په دې کی داوی چې پاک الله تر شریکان نه الله وتحیت فیا سلام او ملاوی د دالای د دیو په دې کی د سلامی او اخیری وینا د دی او اخیری چې مجلس برخاست کړي فدا بوي الحمدلله رب العالمین میر ابراهیم الله تعالی او فرمایل وې دې کامیابی په توحید اومنتا نو ارځه کې توحید توحید شوتای ارځه کې توحید شوتای په بسړی باندې حکم شو چې پانسیه کې وکیل اپیلو کو مور جړل وکیل او توحید داخل لیوانه دې وسنګ لیوانه دې ویرای ولې وکیل مخه ملاقات کو هغه مجرم سره پیڅ جج جر نه ست اپوس کین نو پنځه وتاوایا سوته پان چې و ساړه موجزه میرا اوس وکیل وته دا لیوانه ده جج وته وي په ساړه تا وجلو هغه ته پان وی په تماشه دی وجلو وی پان په شپې دی وجلو هغه ته پان وی سپان پان کای هغه ته پان په ته جیل کې نه هغه ته پان کورت عزیز پان وچه څه خبره کوي نو سوتم پنځه وتاوي جاجو دمرا په څیر څه لیوانه را اوسره د کوم ځای قتل کړي ساړې چې کندنو بری کو لیوانه رويزا بری کو بلد وکیل ملاقات لاله وکیل وتاوي اشنا څنګه هغه ته پنځه وکیل وتاوي ارته سره پنځه مون سره خو نه پنځه نو ولي هغه په پنځه باندې نجات مونته و الحمدلله رب العالمین ولو يعجل الله للناس دا زورنا ذکر کئی دی پا عمل وانے عذاب غواری دی چه دا عقید ساتی چه هاولای شفاونا عند اللہ هاولای شفاونا عند اللہ دی لاللہ عذابو لنور کئی پا عمل وانے دی غذاب غواری نکو پا تلوار ورکوڑے اللہ للناس خلقو لا عذاب و تکلیم پشاند پا تلوار سر غفتو دی خیر لرا نو خام خا قضی علیم عجلوم پورا کړه شو بودی ته نه تد دی او پر एकदम هغه کسان لای جن له کانا چم عقیده نه ساتي د ملاقات زما فی طغیان بصر کا شاهد کی حیران سرکشی سوا ها اولای شفاونا فی طغیان یامون پیدا مستر انسان زورنا مشرک انسان تا اور د غفلت تا هر کلا چور سی انسان تکلیف نورا بلی مالرا لجن به پملا سبانه مسلمانانو کی جنوبی هم مقدم کړو زکه په خپل اخ اپ قیامت مقدم کړو زکه په خپل اختیار الله را مدد کوي په ولاړ او مشرک کله الله را مدد کوي چې ارتاو شي ځکه دلته جنبه مخکې کو یا پنا سویا په ولاړ نور وخت کې فلم مار پاو کې چلر کمردنا تکلیف دده مره په دې چې کم دنو لاړ شي او تیر شي کالم یدونا مر بالغرور یا استمر على الشرك کلک پاتې شي په شرک باندې لکه چې نه برابر له زو لکه چې نه برابر له زو یو تکلیف تا چې رسیدلې ده تا دا که شان دې خستګړې شي دي د پاره د مشرکانو اده پاره د اسراف کوونکو اسراف یې سو ما کان یعملون عاشری کوي واخلا لکنا ير تخفیف تخفیف دنیاوی نمونی او یقینا هلاکړ می پیړا مخیر دینا پاو کې چې ظلم او کو ظلم سو وجات رسول بالبینات اور اوړ دې تا پیغمبرانو دې بالبینات صاحب معجزې خدای په ایمان نه راو دا کرانګه سزا ور کو مجرمانو لا مجرمان سدي کم جرم یو ثم جعلناکم خلائف فی الارض بیا می وګرځول ایت اسوبات پزماکه کی من بعد پس دینا انا زور کیف تعملون د دې لپاره چې وګورم چې څنګه عمل کوي تاسو یعنی د شریعت په طریقې کوي کني کوي وای ذات الله علیهم سورنا په انکار د قران اصل وجه دا ده چې دې دا عقیده لري حاولا شفاعنا عند الله دا د قران دشمنان دي پاک چول سره دې تا تو نه صاف صاف قال الذين هو يا كسان لا يرجون لقانا چې امید نه لري د ملاوي دو زما نو وای راوله او قران به ده دینا یعنی پورا دا نظام پری دا همون لبل قران دا یعنی بل دل سو کتاب سکا بل سو آیا سگرند آیا وید آیا دارنگی چه کم دنو صدقی سو کتاب آیا ایتی بی قرآن غیر حاضر دیم او بدل ہو یا بدل کا دلارا دی قرآن کی ترمیم کا دی صورت مطابق حاولائی شفانا عند اللہ دا پک پری دا زمان ده طبیعت چه کم خلاف مسئلی دی دا تلره که ده توحید چه کم مسئلی دی دا تلره چه کم دنو لره که او بد دل ہو شیخ قرآن رحمه اللہ تعالی اصول سنه کی روایت ذکر کرده ده شیخ معاذ رضی اللہ تعالی نو فرمائی شیخ نبی علیہ السلام فرمائل چه قریب ده این یقول قائلون یا ویون که بداوی شیخ زیده تا قرآن واما قران و تمام او دی نه منی نور اصل قران پریک دا او سنوي سيز ولا راو باسا سنوي سيز ولا راو باسا نبي عليه السلام وي فاياكم ما مبتدا فان مبتدا ضلالت زانو ساتي راغ سنا چدكم نوي راسته ده دا گمراهي دا يعني هدايت په قران کې ده چده وي خلق يره قران ته نكيني او قران نه وای راشه بل څه شي اعدنامه او پالنامه تراو باسم او سنور سیز و تراو باسم نا قران مجید وای او خلق ته بیان کړم ورته وای ما یکون لین ذلائق مالرا ان ابدلو تاجز بدل کم دلرا من تلقاء نفسی ذ فلت بیاتنا بدلول نشم کولن پر خودل خلالو خبره اینا تابعو تتابدارین حکم مگر دائی چوئی کول شماتا یقینا زیاریگم کنا فرمانی حکم در اب میت عذاب در زلوینا ایسیان سده بیان نکول چیزو چه کمدنو بیان پریکدن قلو ارتوو آلو شاہ اللہ که خور خوید اللہ ما تلو تو علیکم ما بنولو سلی دیل رب تاسو یعنی چه اللہ ما تنوی بیان کرن ما بنولو سلو ولا ادراکم بی اونبا اللہ خبر کروی تاسو بیهی بدے بانے اللہ وجہ کم دنو تاسو نوی خبر کری خدا اللہ رب العزت ماتا وحی اکران فقد لبستو فیکم عمران یقینا تیر کرده ما پتاسو کیس عمر مخیر دینا نو یو پلا من میں داو گوری دویم مخی ما بیان نکو اس کو ما نخو معلومی گی دا چه مخی رات اللہ نویلے و سیوام افلا تاقلون فتا از اقل نکار ناقلی زورن فمن از لمون اشتغر زالین داغ چانا افترال اللہ کذبا چه جوڑی پا اللہ بانی دروغ پا اللہ دروغ جوڑی کم دی دروغ ها اولای شفاونا او کذب بیا تی او دروزن غنی آیتونه د الله کما یا دروزن غنی ما من شفین الا من بعد اذنی اغه توحید چې الله کوم را لګل دغه نه مانی او خپل شرک په الله ته پیوې دا بالکل صحیح دی یقینا نک شاندار چې ناکامیابی کې مجرمان اجر می داو و یا بدون من دون الله او بندگی کې د الله نه علاوه دا رسولون لا ذرو ولا انفم چې zarar نور کې دی لره نه فائدہ ور کې دی لره و یقولون وایدی هؤلاء شفعاءنا عند الله داری چې کوم رزم سفارشیان الله رب العزت دربار کې منګای دی توایو او دای چې کوم نور الله ته وای امام رازی وای و نذیرو فی هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظیم قبور الاکابر دی وقتی به مثال داده چه خلق ده مشرانو ده قبرونو تعظیم کئی پا دی اخیده چه انهم ازازم و قبورم یکونون لهم شفان اندالله پا دی اخیده چه دی ده قبرونو تعظیمو کی پا دی بوله ده اللہ دربار کی بیا سفارش کئی دای چه کمدنو اخیده و چه دازمانگا مشکل کشا دی او دا چه کمدنو منگا دی توایو او دی اللہ توی خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندے کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے ہاولا شفاؤنا عند اللہ ورطا ہوا ہے آیا خبر ہوئی تاسو اللہ لرا بیما پدا سے سپارشی یا بیمانا بیما پدا سے وجد چند معلوم اللہ تا پاسمانون اور پزما کی تو چوائی دیسی سے ملنا تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے چپڑا دیسی ستار ضرورت نہ خبر نہ دے او استاد حالت نہ خبردار نہ دے اللہ تو خورس معلوم دی پاک تے اللہ شریکانونا پاک تے اللہ بلندر داغنا شری و سری صدار جوڑی وما کارن ناسو دا توحید اتفاقی مسئلہ دا ما من شفین اللہ من بعد اذنی دا تے کمدنو اتفاقی مسئلہ وما کارن ناسو او نو خلق مگر ڈالے ہوا پا توحید باننی میں اختلاف فکر ہو کو او دا ہاولای شفاؤنا عند اللہ فکر آوی استو یارا اللہ تبا کیوں لینا ولولا کلمتون کنو فیسلامت کی تیرا طرف در افسانا مخام خام فیسلام شو زیتر میاں پا آسکی شدی فکر اختلاف کو زورنا پا اختلو دو موجزی او وائدی لولا انزل علی آیتون ولی نشناز لولی تتیو موجزا زمان دو خواقی تتارا فضر عبدزنا و تووا انما الغیب للہ پھٹو بانی اللہ پوئی گی حدیث مطلب سورت انعام کی جواب کرو ان اللہ قادر اللہ اختیار مند موجزے دے دل تو وہی غیب اللہ سر دی دل تے ترقی اکڑا حل تیوی اختیار دا موجزے اللہ سر دے دل تو وہی ما تا دا موجزے زین دے معلوم نو راب اکڑا مسنگا انما الغیب للہ یقینا غیب چیزن دا اللہ سر دی فانتظرون انتظار کوئی زمتا سرد انتظار کو ان کو نا تغافل دے انسان ہونا شکری فیضا زخنا ناسا پاک جو سکو مخل کو تمہیں ربانی دے من بعد ذرہ پز تکلیفنا چرا سیدلے دیتا ناسا پائے کے دیلوی چلوال فی آیاتنا فیاتو زمن کے پرے گونہ کے چلوال جوڑے غم کرے سو ہاولائے شفاؤنا پرتا ہوا آیا اللہ اسرا و مکرا اللہ چاپکتے پس عذاب ورکو لکے اللہ رب العزت سر عذاب ورکو ان کے دے امکر دے یقینا فارشتی زمالی کیا وجتا سمکر کوئی او خواہ ذات تے مرد اخفل زان نخوی برات والا فطرت تے رابیدار شی سفارشیان پری دے چکل گیر شی بیار سپری دے خوچکل ماحول کی بیار آلی بیار خراب شی او خواہ ذات تے چھے گردئی تاثر اللہ پوچھا پلو اندہ کی ہاتھ آتر دے بورے چھے تاثر کشتہ کیے واجہ رہے پا جیازونو کی واجہ رہے نبیم اوڑی دا جیازونو دے لرا جرے نجمع واجہ رہے نبیم اوڑی دا جیازونو دے لرا بری انتوئی با پاوا موافق باندے برابر باندے پاوا چھے کمدنو منافق باند موافق برابر باندے وفرہو بیاو دے خوشحالی کی پدے باندے ناسا پائے کہ جاہت آرہ اناسب راشدی دا چکم دنو آواتون دا ناموافقا مخالف سمتنا حوارشی وجام الموج او راشدی دا چپدار طرفنا او دا یقینو کی انا موحید بهم چې یقینا به گیر کړی شو دا الله رب لی دی الله لنا مخلصین له دین خالص کون کې هغه الله رب لنا بل دی یو الله را مدد کوي دا الله مخلصین له دین چې دا ټیم الله را مدد کوي هغه ټیم هر ټیم کې الله را مدد کا هغه دی الله ر دغه کامیابی دا بابا خیر غختو روانو پلاره کې خیر غختو جمعه خوا کې आवाज وکړو کی پیر بازار ویزای ای आवाज داد درې مسجد دیدو आवाज داد یو بابا خیر لراغي وظیفه غختلو لراغي سار وختي درې مسجد دیدو و आवाज داد ته جمعه توري ولیدو आवाज وکړو وظیفه راوړې خدای وبخا طالب ول راووته وتوی بو گفتا خاموش او چې لفظ خطا استو خداوند خانه خداوند ماستو دا څه کوي د جمعه خو که څوک دا چې څنګه نو باسي چپ شه دا خو خدای کور دی دا الله کور دی دې زه څوک دا نو چې وځي پر اوري خدای دې وبخا هغه وی ها وی دا الله کور دی وی او به ما خوم دک کاتو خراغه او جمعه کې متکب شو کال متکب او بیا مړی دو نو یامی گفت غلغل کنان اسفارا که من دق قباب کریم فتا همی گفت غلغل کنان اندر فرا دای چه کمدنو سای ورکو ازو خوشحالین داویل من دق قباب کریم فتا چا چه ده کریم زاد دروازه ورطا کولا آقا ورطا کولا بیگی مخلصین اللہ الدین نور درون پرید اللہ لرشا لائن انجای تنامی نازی کتا مخلاص کرو دینا لکون نمی شاکرین شوبا دا قدردانونا فلا ما انجام ازام پاو که چه خلاص که اللہ دیل را ناسا پای که دی یاب غونا فلارد دی سرکشی که بزما که بغیر لقنا مناسب یا ایو الناس ای خلقو انما بغیوکم الان پسکم یقینا دا بغاوت ساسو کم دا بغاوت انما بغیوکم یقینا دا زیاده و بغاوت ساسو و بال استاسو بزانونو ده مطال آیات دنیا سکت جوان لند سم ایلینا مرجون بیا ما طرف تواپس استاسو ده خبر بکم تاسو باید تاسو کول سب دنیا نازی او ردی ما حول ده اللہ نواری دا دنیا خوننشتی و سبابه نی او گوروتا نیو مثال طریقه آسان ده چه بارانوشی شنکی راو کیجی لگ وقت پس بیا اسنی دل دل خبر ختم خبر ختم دیمه چه کمدنو موزه القرآن کی شاست ابراهیم اللہ تعالی ذکر کردی تا اسمان نا چه کمدنو بارانو شی فصلون رو خیجی سز ناور والی آسو چه کمدنو انسانان والی مطلب داره چه سوک بدنی ترقیو کی و سوک روحانی ترقیو کی بدنی ترقی و روحانی ترقی سوک با بدنی ترقی کی لیڈر شی او مادیاتو کی لیڈر شی او سوک پر روحانیاتو کی بیرو مرشید شی قائد شی اگه اغیطو رسی دا دوم کشرانی دا دی بلوم کشرانی دی وی یرا اس کا خیری لیڈر سیب صحیح زیتا رسی دل دے اس پا منگ لدا کے اس پا منگ لدا کے دی غاڑی تا دا مریدانم وی مرشید یولوی زیتو رسی دو منگ لبوزداو کی دا مراقبه برا ترا کی دا بو کی منگل و روحانی ترسیو کی دا اری و دا خیالی چه منگ بطنو زیر فائده واخلو ناسا پای که دا اللہ و کم راشی او اغا چه کمدنو واخلی لیل و نهارا این نوام صلو آیات دنیا یقینا صفت دی جوان لن پشاند و بوده انزلنا عبولم قرار نشته دیلم نشته انزلنا چه ورم دیلم دباره نا فقطلا تبین او گرد ورلاو که جبنی شنکی دزمه که داغینا چه خوریم انسانانو ساروی تردیب بوری دا خدت رو زخروفا چه واق لزمه که خواهست بل او خواهستشی او گمان که اولاو شیدون که دی انم قادرون علیا چه خیلن دی قادرون علیا قدرت والی دی وصل رون که دی بلی بانی راشی دی تا فیصله زمان یا خود پسل وقت پورشی او یا عذاب راشی فجالنا نکشپیو یاد رازی حکم دیلار لو پلیشی وی دلدل لگا شنو دا پرون دکرنگی جدا جدا بیانم دلیلونا د پاره دا سقوم چې سوچ او فکر کوي والله یذ ال دار السلام الله را بلی چې کمنو کور د سلامتی آتا او توفیق ورکیا چار چهرا دیو کی بطار عبدالعار اسلامی بشارت آنکسان احسنو شاگئی تکندنو توحید مانا لیو احسان اسو ما من شفین اللہ من بعد ازنی الحسنانو غیل جنت وزیادا او دین سیوائی جنت تشید جنت نا برسیز بی والا اغسو وینظرون الی ربهم کفاها اللہ و مقام خوینی دیدار الہی ولا رقجوم او پټ پټ کی مخونو دلرا قاتر ولا ذلا تورواله نسبقواله اولای قدار جنت یان دی وی پدی کی امیشا دی دی بیزته کار نه کړن ها کسان چکړی ګناو نو غلطای ما من سیئات الا ولا خیات دی یوی ګنا بلا چې کمدنو واړو واړو وسرهی بزرګونو ته ها اولای شفاعون عند الله سیواز خنره تو توحید نے انکار شو رسالت نے انکار شو قرآن نے انکار شو آخرت نے انکار شو بادلہ دا بادلہ دا آگے امرہ اوپڑ پکی دیلر دیلت نبوی دیلر دا اللہ نے سوکلاس تا ان کے بچکو ان کے لگا جا چاپے رکھ رہے شوی دو مخونو دا دینا یا ٹوٹا دا تو رشپی رشپی تک توری داری دو زقیان دی بھی بدے کامیشا پاگر اچھ راجہ مکم دیلر ٹولو لران بیابا ہوا ما کسانو تا چی صدار جوڑ کری دی مکانکم ادرگی بخبل زیبانی تاسو شرکان تاسو جدائی براولم تدی ترمیانزا او بوی شرکان ندائی تاسو منگ بندگی نو اکڑی ادائی خو کڑی وندی درو کوئی ادائی تپتا نشتے کنا ورپسی وی ان کن نانی باید کم لگا فیلی ای تپتا نشتے زکم اکن تمی یانا تابو دونوی درو کنوی دویم جو لوگ پوچھتے بزرگو او بزرگ بیگونا دا بزرگان خو بیگونای اصل کې دې شیطانانو بندگی کوله بلکانو یا بدون الجن دې دې کمنو جناتو بندگی کوله درم دا اصل کې دې خپل خواهش په سروانو نیکانو بندگانو خو ته نو وي فکفا بالله شهیدا پورا دې الله رب دې غواز مونږ او تاسو تر میان دا یقینا مستاسو دې عبادت نه خبرو هنالک تبلو کل نفس دک دای کې وا معلوم کې هر باندې هغه چې مخ کې لګلې دي او واپس بکڑی شدی اللہ تا مولا ملاق چه مولا دید بلکل آق فضلانو محکانو افترون او روک پشید دینا آغا چه دید روک جوڑا والی و آخر دوانا الحمدللہ